Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախի մայրաքաղաքում եւ շրջաններում շարունակվում է մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագիրը, որի հեղինակը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունն է։ Այս եթերաժամին կներկայացնենք Մարտակերտում կայացած հանդիպման մանրամասները։ Ծնողի համար իր որդու կամ աղջկա մասնագիտություն նորախնդիրը դեռևս երեխայի վաղ տարիքից։ Ամենախոսում փաստը ատամհատիկն է, որը հատել է իր ավանդական ձևի սահմանը վերածվելով ընտանեկան տոնախմբության։ Այնուհետև դպրոցական տարիքում ամեն մեկն իրեն պատկերացնում է արդեն հասունացած, անպայման համալսարանն ավարտած, իր սիրած գործին տրված։ Բայց շատ շուտով պարզում է, որ իրականում երիտասարդության հիմնախնդիրը զբաղվածությունն է եւ այն մասնագիտությունը, որն իբր թե սիրելով ընտրել են, աշխատաշուկայում պահանջարկ չի վայելում։ Երիտասարդը հարկադրաբար կանգնում է երկընտրանքի առջև, կամ նոր բաժին ընդունվել, կամ վերապատրաստվել պահանջարկ վայելող մասնագիտության ոլորտում։ Եվ հաշվի առնելով, որ մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշումը, աշխատաշուկայի մասին պատկերացումները պետք է ձևավորվեն դեռ դպրոցական տարիքից, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը նախաձեռնել է Արցախում առավել պահանջված եւ հերանկարային մասնագիտությունների մասին դպրոցականների իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում։ Այդ նպատակով մշակել ծրագիր, որի շրջանակներում շարունակաբար կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ։ Ծրագրի հերթական փուլն իրականացվել է Մարտակերտ շրջկենտրոնում։ Արցախում գործող մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ այցելեցին Մարտակերտ քաղաք, որտեղ մշակույթի պալատում հավաքվել էին բարձր դասարանի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ եւ ներկայացրին իրենց կողմից առաջարկվող ծրագրերը։ Առաջինը ներկայացավ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների Ստեփանակերտի կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը։ Նա տեսանյութերի միջոցով տեղեկացրեց, թե ինչ է Թումո կենտրոնը, ցանուցեց, որ Հայաստանում եւ Ստեփանակերտում գործող Թումոյի 4 կենտրոնները ներկա պահին 10,000-ից ավելի ուսանողներ ունեն։ Դպրոցական առարկաներից ստացած գիտելիքների հենքով այստեղ ձևավորում են 21-րդ դարի հմտությունները, որոնք պահանջված են բոլոր բնագավառներում։ Կորյուն Խաչատուրյանը կենտրոնացավ Թումոյի 4 հիմնական ոլորտների եւ դրանց կից 10 հմտությունների վրա։ Ներկայացրած դասընթացների ընթացքն ու փուլերը Թումոյում ի տարբերություն դպրոցի երեխաներն են ընտրում իրենց սիրած ոլորտը, սովորում են խաղալով, դիտելով, լսելով, նկարելով, սարքելով, ընդ որում ինքնուրույն։ Մարզիչներն ու դասընթացավարները միայն ուղղորդում են, այն էլ անհրաժեշտության դեպքում։ Կենտրոնի ղեկավարը հավելեց, որ պարապմունքներն անց են կացնում արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք հրավիրվում են աշխարհի տարբեր երկրներից։ 2-3 տարվա ընթացքում ուսանողները հիմնականում ավարտում են ծրագիրը։ Դասընթացները ավարտելուց հետո նրանք ստանում են պորտֆոլիո, որտեղ որպես խոսումվկաներ իմի են բերվում կենտրոնում նրանց ձերբերած կարողությունները համապատասխան ստեղծագործությունների տեսքով։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանը նպատակ ունի, որն այսպես է հնչում. Այսի նպատակը ընդլայնել մի քիչ մեր աշխարհագրական ուսանողության քանակը, ներկայացնել մեր գործունեությունը եւ իրականում անկեղծ ասեմ, ես որպես սփյուռքահայ ուզում եմ արցախցիներին բոլորին, ինչպես պրեզենտացիայի ժամանակ ասեցի, երազել տալ։ Իմ կարծիքով այս երկրում պետք է մարդիկ ավելի երազեն, երբ ավելի երազեն, ավելի կձգտեն, երբ ավելի ձգտեն, ավելի լավ արդյունքներ կհասնեն։ Այսօրվա դրությամբ Թումո Ստեփանակերտում ունենք 1300 գրեթե արդեն ուսանողություն, որը անցել են։ Հունվարից մենք մեր հենց Ստեփանակերտի Թումոյում կավելացնենք համակարգիչների քանակը, հետևաբար կկարողանանք նաև ընդգրկել ավելի շատ ուսանողություն։ Իսկ սա առաջին համագործակցությունն է շրջանների հետ, թե էլի եղել են շրջաններ, որտեղ արդեն այցելել եք։ Սա ճիշտ ասած առաջինը չէ, մենք արդեն կառավարության հետ միատեղ համագործակցությամբ Ասկերան քաղաք, Իվանյան խնապատ գյուղ մեր Շուշի քաղաք եւ Քարինտակ գյուղ գնում ենք ու ուսանողություն ունենք այս սեպտեմբերից սկսած։ Սա արդեն երկրորդ փուլն է, որտեղ ուզում ենք մեծ քաղաքները գնալ Ղարաբաղի։ Այդ թվում աշխատանքներ են տարվում Մարտակերտ, ինչպես այսօրեր, Մարտունի եւ Հադրութի շրջան։ Իսկ այրը ենթադրել, որ Ստեփանակերտում ուսանողություն արդեն գրանցել է որոշակի հաջողություններ եւ նաեւ դա է հիմք, որպեսզի ընդլայնի շրջանակներ աշխարհագրական։ Հաջողություններին հասել են միանշանակ, բայց ինչպես գիտեք, եղավ 1 տարի հազիվ, որ մենք գործում ենք Ստեփանակերտում, հետեւաբար կուզեի մի քիչ ավելի համբերատար լինեինք, որ հասնենք զուտ մասնագիտական ավելի արդյունքների, բայց զուտ արդյունքների ասվածը ահագին հասել ենք, տարբեր մասնագետներ են ունեցել, շատ հետաքրքիր նախագծեր են իրենք իրականացրել Ստեփանակերտում ու մեծ հույսեր ունենք։ Տեսակ երազող դեմքեր դահլիճում եւ ընդհանրապես երազներին տրվելը կարծում եմ մի քիչ հեռուն կտանի։ Երազող դեմքեր տեսա, ցավոք կարծում եմ քիչ էին, բայց հուսամ պրեզենտացիայից հետո շատանան, տեսա որոշ աչքեր, որ փայփլում էին, տեսնենք։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ Մարտակերտում էլ նաեւ ուսանողությունը շատ լինի եւ հունվարից մենք կսկսենք իրենց այդ արդեն պարապել։ Զարմանալիորեն արդեն կան ուսանողներ Մարտակերտից, 4 հոգի, եթե չեմ սխալվում, արդեն գալիս են իրենք իրենց միջոցներով։ Որտեղից են լսել, ինչպես են լսել, ուժը որտեղից են գտել, միջոցները ոնց են գտել, դա արդեն ինձ զարմացնում է, որովհետեւ հեշտ ճանապարհ չէ, մի ժամ վաճանապարհ գնալ, 2 ժամ մեր մոտ վարժանք եւ դասընթացի հետեւել, մի ժամ վերադառնալ։ Ցանկացողները հաստատ կլինեն, անկասկած, երբ հաստատվի կառավարության հետ մեր համագործակցությունը տրանսպորտի հարցով, ես նորից կայցելեմ Մարտակերտ եւ արդեն կոնկրետ գրանցումներին կանցնեմ։ Կորյուն, բնականաբար այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ թումո կենտրոնը կամ մասնաճյուղի տեսքով տեղափոխել շրջկենտրոն կամ մեծ քաղաքներ, ինչպես դուք եք ասում, իսկ ավելի հեռավոր ապագայում հնարավոր է, որ նաեւ կենտրոնները տեղափոխվեն շրջաններ, շրջկենտրոններ։ Մեր ամեն մի կենտրոնի ներդրում այնքան մեծ է, թե մարդկային ռեսուրսների առումով, թե ինչ-որ սարքավորումներով եւ այլն, որ մենք հիմա դժվարանում ենք փոքր մասնաճյուղեր բացել։ Մեզ կարևոր է շատ մարդ, շատ սարքավորում, որպեսզի իրենց ապահովենք նույն որակը, նույն միջավայրը։ Ես միշտ ծնողներին ասում եմ, մենք ստեղծում ենք արտադրողական յուրահատուկ միջավայր։ Միջավայր ստեղծելու համար շատ բաներ են հարկավոր։ Հետևաբար Թումո կենտրոն բացել Արցախի այլ շրջաներում հիմա բացառվում է, բայց ուրիշ ուղղությունով ենք մենք մտածում։ Մենք մտածում ենք ավելի փոքր ինչ-որ սենյակներ կամ ինչ-որ տարածքներ վերցնել, որպեսզի երեխաները շրջաններում ինչ-որ ձևով կապը պահեն Թումոյի հետ, գլխամաս Թումոյի հետ շրջանում, ու իրենք անեն որոշակի քանակով վարժանքներ կամ ինչ-որ մի բաներ, ու հետո ժամանակավորապես տեղափոխվեն դասընթացների կամ ինչ-որ միջոցառումներով արդեն գլխամաս։ Երեխաների մի մասն հաղորդ էր հնչող մեկնաբանություններին, առաջարկություններին, նրանք միևնույն է արդեն ընտրել են իրենց մասնագիտությունը, բժիշկ, իրավաբան, տնտեսագետ, մի փոքր մասն էլ պարզվեց սեփական նախաձեռնությամբ հաջախում է Թումու, պատմում է Արթուր Բալասյանը Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի սանը։ Մասնակցում շաբաթը մեկ անգամ ուրբաթ օրերը, մի տարի առաջ իմացա Թումոյի գոյության մասին, սակայն որոշ պատճառներով չկարողացա հաճախել։ Մեկ տարի անց հնարավորություն ընձեռվեց եւ որոշեցի իմասնակցություն ունենալ այդ պրոյեկտում։ Արդեն հաճախում եմ համարյա 2 ամիս եւ նկատել եմ իմ մոտ լավ փոփոխություններ ծրագրավորման եւ այլ բնագավառներում։ Ինչպես ես հասնում Ստեփանակերտ։ Մենք Թումոցիներս Մարտակերտից 4 հոգի ենք եւ տաքսի ծառայության միջոցով հասնում ենք Թումո։ Մարտակերտում կայանում է հանդիպում տարբեր կենտրոնների ղեկավարների հետ եւ նպատակը մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշումն է, որպեսզի այսօրվա սաները կարողանան ճիշտ ընտրել մասնագիտությունը, որպեսզի վաղը չկանգնեն զբաղվածության խնդրի առաջ։ Ինչ կտա այս հանդիպումը Մարտակերտի աշակերտներին։ Իմ կարծիքով նա ցույց կտա ծրագրավորման եւ համակարգչային բնակավարները այլ անկյունից, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեսնել, թե ինչի են ընդունակ ծրագրավորողները։ Դու արդեն ընտրել ես քո մասնագիտությունը։ Այո, որոշել եմ ծրագրավորող դառնալ եւ այդ որոշումը սկայացրել եմ համարյա մի 2 տարի առաջ։ Ես միջև Թումու հաճախելը նաեւ գնում է այլ ծրագրավորման հետ կապված միջավայրում, այլ կենտրոններ, գիրակնորյա դպրոց։ Մարտակերտում։ Ոչ, Մարտակերտի շրջանից Մակահող գյուղում։ Արտուր, ինչ է անհրաժեշտ լամասնագետ դառնալու համար։ Պարտադիր է լամասնագետ դառնալու համար հասնել Ստեփանակերտ կամ Ծմակահող։ Ոչ, պարտադիր չէ հասնել Ծմակահող կամ Ստեփանակերտ լամասնագետ դառնալու համար, քանի որ հենց միջոցառման ժամանակ մենք լսեցինք, որ լավ ծրագրավորող դառնալու համար ընդամենը պետք է համակարգիչ եւ լավ ուղեղ, նաեւ ձգտում եւ սերդեպի այդ բնակավառը։ Առանց գիտելիքի ինչ մասնագետ, եթե ձգտում ունենաս, կարող ես ստանալ գիտելիքներ։ Synergy International Systems սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչներ Արամ Կարապետյանն ու Արմեն Ավագիմյանը ներկայացրին իրենց ընկերության գործնեությունը, այն գլխավորապես զբաղվում է ծրագրավորմամբ։ Բոլորը չէ, որ լավ են ընկալում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի Արցախում ամենահեռանկարային լինելու մասին։ Ոլորտում ոչ մի ռեսուրս չի պահանջվում, ընդամենը համակարգիչ, համացանց, ուղեղ և տրամաբանություն։ Կարելի է շատ փող վաստակել ընկերության դիմորդներին աշխատանքի են ընդունում տրամաբանությունը ստուգող թեստերի միջոցով, էականը գիտելիքն է, ունակությունները, այնուհետև կազմակերպվում են երամսյա դասընթացներ, բացահայտելու ընտրյալի աշխատասիրությունը, պատասխանատվությունը և նվիրվածությունը, դրանից հետո արդեն դիմորդն անցնում է աշխատանքի կամ մերժվում, աշխատատեղերի սահմանափակում չկա, իսկ աշխատանքի որակը պարտադիր է, 4 տարում ընկերության աշխատակիցների թիվը 4-ից հասել է 30-ի, ընդ որում պարտադիր չէ անձի ներգրավվածությունը որևէ կազմակերպության մեջ, տանը համակարգչի առաջ հանգիստ նստած նա կարող է ինքնուրույն պաստակել։ Արամ Կարապետյանի սպասելիքները դպրոցականներից մեծ են, նրանք կարող են ցանկության դեպքում հաղթահարել մարտահրավերները։ Այսօրվա մեր նպատակն է մի փոքր տեղեկացնել մեր ընկերության մասին դպրոցականներին, որպեսզի իրենք իրենց մասնագիտության ընտրության հարցում հաշվի առնեն նաև IT ոլորտը, որ կա այդպիսի ոլորտ, կա այդպիսի ուղղվածություն, որը շատ պերսպեկտիվ է ու նամանավանդ Արցախի համար, որ ինքը միակ ոլորտներից է, որ հնարավորություն է տալիս ֆինանսների ներգրավում ոչ թե Արցախից, այլ երկրի սահմաններից դուրս, ինչը միանշանակ շատ կարևոր է Արցախի համար։ Այս պահին Synergy International Systems-ի Արցախի ճյուղում կա 4 թիվ, կա ծրագրավորողների թիվ, database ծրագրավորողների բազավիկների թիմ, կա տեստավորողների թիմ ու վերջերս բացվել է նաև դիզայնի թիմ։ Հաճախորդների հետաքրքրվողների թիվը շատ է, համարյա ամեն օր 2-3-ից ավելի մարդ գալիս են մեր գրասենյակ և այդ IQ տեստը հանձնում են, և ինչ որ քանակ երբ հավաքվի, մենք դասընթացներ կանցկացնենք IQ տեստ հանձնած մարդկանցից։ Ինչ, ինչու և ինչպես անել։ Ինստիգեյթ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Ստեփանակերտի մասնաճյուղի տնօրեն Սմբատ Պետրոսյանը յուրաքանչյուր մասնագիտության համար կարևորում է այս երեք ենթահարցերը. լինել սպառող, թե ստեղծող, գնել, թե առաջարկել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետն ամենևին չի գերագնահատում ոլորտի գերակայությունն, օրինակ, արհեստների նկատմամբ, որակյալ արհեստավոր լինելու դեպքում, օրինակ, երակցող կամ զոդող։ Մասնագիտությունը չէ, որը լավ է կամ վատ, այլ կատարած գործը։ Ինստիգեյթի ղեկավարը ապագա ծրագրավորողներին և զոդող երակցողներին հորդորեց գտնել լավ օգնական առաջնորդ, ով կօգնի նրանց ձեռք բերել փորձ, որովհետև մի բան է գիտելիքը, մի բան փորձը։ Նա առաջարկեց ընկերության աջակցությունը, փորձ ձեռք բերելու համար ընկերության դռները բաց են բոլորի առաջ, պատրաստ են նաև հոգալ որոշ սահսեր։ Սմբատ Պետրոսյանին լրացրին Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի պատասխանատուները։ Շինարարությունն Արցախում անկանգ զարգացող ոլորտ է, ասաց ուսումնարանի աշխատակցուհի Իզա Նազարյանը, ներկայացնելով ուսումնական հաստատության ստեղծման պատմությունը։ Այն հիմնադրվել է ԵԱՌՆ-ից մազապուրց ֆրանսահայ բարերար արհեստով հարստացած Եզնիկ Մոզյանի կտակի համաձայն։ Շինարարական ուղղվածությունը երկրորդ տարին է, ինչ գործնեություն է ծավալում, սկսել են 3 մասնագիտություններից, այս ուսումնականում ավելացել է ևս մեկը։ Ուսումնարանի հարդարման շինարական աշխատանքների վարպետ Էրիկ Վերդյանն էլ ներկայացրեց հաստատության պայմանները։ Ուսումն անվճար է, սնունդը ևս տրվում է կրթաթոշակ։ Ուսանողներն ապահովվում են հանրակացարանով, գործում է աշկերտության համակարգ, որի համաձայն աշկերտը պայմանագրով աշխատում է շինարական կազմակերպությունում, վարպետի մոտ փորձ է ձեռք բերում, գումար վաստակում։ Ավարտելուց հետո ցանկացողները կարող են ուսումը շարունակել Բուհում։ Ուսումնարանն առաջնորդվում է այս գաղափարախոսությամբ. Մենք մնում ենք քանզի մենք ենք Արցախը, որովհետև ոչ միտեղ ավելի լավը չէ, քան Արցախում։ Էրիկը մեջբերեց նաև Մոզյանի թևավոր խոսքը. Արհեստ ունեցող ազնվորությունը անօթի չի մնա, քանի որ ինքը արտագաղթել է, իր ծնողները արտագաղթել են, ինքը իր գործնեությունը ծավալել է Ֆրանսիայում, ինքը ամբողջ իր կյանքում եղել է արհեստավոր, կարի գործը արել, գումարը կտակել եւ իր ողջ կյանքի փափագը եղել է թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում կառուցել նմանատիպ ուսումնական հաստատություն, որ երեխաները հնարավորություն ունենան իրենց ընտանիքները պահել։ Քանի որ հայազգը բնույթով շինարար են, չի բացառվում, որ երեխաների մեծ մասնությունը ցանկացած կհայտնի։ Ի տարբերություն վերը նշված կազմակերպությունների, որոնք այլ երկրների մայր կազմակերպությունների մասնաճյուղերն են, Աշոտ Ավանիսյանի ստեղծած ընկերությունները, Օտեքսիսը եւ Միանանքը տեղական են, սկսել են զրոյից։ Բացի ոլորտի խնդիրները ներկայացնելուց, Աշոտը խոսեց նաեւ թիրախմբին քարոզելու եւ ուղղորդելու մասին։ Աշխատում ենք ընդամենը երկու ամիս, այսինքն նոր է ստեղծել, երկուսն էլ տեղական ընկերություն են, որը այլ ընկերության մասնաճյուղ չեն, ընդամենը 4 աշխատող Օտեքսիսում եւ 4 աշխատող Միանանքում։ Երկու ընկերությունների համագործակցություն են, այսինքն այն պարադոքսը, որ Եվրոպայի աշխատի Միանանքը ստեղծել է Օտեքսիսի թիմը եւ դրա արդյունքում առաջացել է նաեւ դրա համագործակցությունը։ Նախ հանդիպումը կազմակերպվել է աշակերտներին ապագա մասնագիտություն տալու համար ուղղություն տալու նպատակով, որը երևի այս պահին շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև մենք լուրջ խնդիր ունենք նշված ոլորտում եւ ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում շատ դեպքերում սխալ է ընտրությունը կատարվում, որ դեպքերում ծնողների ազդեցությունն է, որ դեպքերում ուղղակի տեղակացված չեն լինել, հենց այդ երկրորդ գործոնը չզուգացնելու համար է այս հանդիպումը կազմակերպված, որը ինչպես գիտեմ դա շարունակական մտի է կրելու։ Ակնկալիքները մեծ են, օրինակ կոնկրետ իմ օրինակ կե որ ասեմ, ես աշակերտ ժամանակ նման հնարավորություն չեմ ունեցել եւ ուղղակի տեղյակ չեմ արել ոլորտից, ինչն էլ պատճառը դարձել, որ նախորդ սերունդը հիմնականում սխալ ընդդրություն է կատարել մասնագիտության հարցում եւ այսօր մենք ունենք գործազրկության խնդիր։ Գոր Ավագիմյանը նույնպես Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցի սան է, ուսադրող է, երբ պատանին ընտրել է մասնագիտություն եւ լավ մասնագետ դառնալու նպատակով փորձում է կրթվել, յուրացնել ինչքան հնարավոր է շատ։ Ժոտի հետաքրքրության եւ ապագա ծրագրի եւ ամենակարևորը Թումոյի ստեղծած տեխնոլոգիաների համար հետաքրքրություն առաջացնում է մեջ այդ անիմացիաները, խաղերի ստեղծում, ռոբոտաշինություն, մնացած ախմտությունները միասին։ Ես առայժմ չեմ հաճախում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, բայց այս հանդիպումից հետո ես նույնպես կմասնակցեմ դասընթացներին եւ կփորձեմ իմ տեղը գտնել նույնպես նրանց բնակավար։ Ընտրել ես արդեն մասնագիտություն գոր։ Մասնագիտություն, իրավագիտություն, տեխնոլոգիական միջոցները ինչով կարող են օգնել, նպաստել, որպեսզի դու լավ մասնագետ դառնաս, լավ իրավաբան դառնաս։ Տվյալ ժամանակաշրջանում տեխնոլոգիական հնարավորությունները շատ կարևոր են բոլոր բնակավարների համար։ Գորը եւ Արթուրը Արսեն Գասպարյանի սաներն են։ Պատմության ուսուցիչը չի սահմանափակվում պատմության դասերով, նա տարբեր առիթներով խոսում է նաեւ մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման հարցերի շուրջ։ Նրա կարծիքով, երբ սխալ ես ընտրել մասնագիտությունը, ուրեմն մեծապես ձախողվել ես կյանքում, նպատակը, որպեսզի իր սաներից ոչ մեկը չձախողվի։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ հարցը նաև ոչ միայն մասնագիտական ուդրությանը վերաբերենք, զուտ 21-րդ դարում բոլորս վստահաբար կարող ենք ասել, թե կուց ցավալի է նշենք, որ մեր երիտասարդները, ընդհանուր եւ երեխաները, կրտսեր սերնդի եւ նաեւ ավակ սերնդի այն անձնակազմը, ովքեր կարող են համալրել վստահաբար երիտասարդների շարքերը, ապա մի քիչ ավելի հետ ենք մնում 21-րդ դարի արդի տեխնոլոգիական զարգացված մակարդակից, այդ իսկ պատճառով ոչ միայն մասնագիտություն ընտրելու համար, այլ նաեւ ապագա կյանքին պիտանի լինելու համար սա անհրաժեշտ միջոցառում է, նաև ես ուրախ կլինեի, որպեսզի այս միջոցառումը տեղափոխվեր դեպի ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ, որովհետև բոլորս գիտենք, որ այսօրվա արցախյան պատերազմը չի ավարտվել եւ այն ավելի թեժ է շարունակվում ոչ միայն մարտադաշտում, այլ նաև տեխնոլոգիական առումներով, նաև տեղեկատվական պատերազմ մենք պարտավոր ենք վարել թշնամու հետ։ Ամեն հարցով սա գերազանց միջոցառում է, բոլոր երեխաներն էլ անկասկած կհետաքրքրվեն եւ հնարավորության սահմաններում բոլորը կմասնակցեն իհարկե այստեղ նաև փոքրինչ սոցիալական հարցը առաջ կքաշվի, քիչ առաջ նշվեց, որ մի քիչ էլ տրանսպորտի խնդիրն է կարգավորվում այս հարցում։ Հույսով եմ նաև մեր ծնողները մի քիչ ավելի մոտեցում կցուցաբերեն այս խնդրում, իրենց սեփական միջոցները տրամադրելու, որտեղ այստեղ հարցը իրենց երեխաների ապագան է, եւ բոլոր ծնողները պարտավոր են իհարկե ունեցած ցանկացած միջոցով խրախուսել սեփական երեխաներին շարժվել դեպի առաջ։ Պարոն Գասպարյան, իսկ ընդհանրապես գիտենք, որ մասնագիտորեն երեխաները ավելի վաղ տարիքում են կողմնորոշվում, դպրոցական տարիքից, այսինքն երեխաները ընտրում են արդեն իրենց մասնագիտությունը։ Այս ուղղությամբ ինչ եք անում դուք որպես նաև ուսուցիչ։ Մասնագիտություն ընտրելու հարցում ուսուցիչի դերը թեկուզ եւ բարձր է, բայց պարտադիր հաշվի է առնում ծնողի ասվածը, որովհետեւ ցանկացած ծնող ընտրում է այնպիսի մասնագիտություն, որը հեռանկարային կլինի ապագա իր երեխայի համար, իր ընտանիքը պահելու համար, բայց եւ այնպես ուսուցիչները ամբողջովին նպաստում են, որպեսզի այսօր մեր երկրին պիտանի մասնագիտություններ ընտրվեն, որովհետեւ թողներեն ինձ բոլոր իրավաբանները, տնտեսագետները, այսօր մեր երկրում այդպիսի մասնագետների քանակ այնքան է աճած, որ նրանք ամբողջ կյանքը չեն էլ հասցրի բուն մասնագիտությամբ աշխատել։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է հրախուսել նման տեխնոլոգիական մասնագիտություններ ընտրման հարցում, որով իհարկե մենք բոլոր ուսուցիչներս երեխաների հետ անհատական եւ զրույց ենք տանում, եւ ինչ որ տարատեսակ միջոցառումներ կազմակերպում, նրանց ստանոթացնելով արտերկրում ապրող երեխաների զբաղմունքը առօրյա, թե ինչպես կրտսեր տարիքում կարողանում են երեխաները նույնիսկ իրենց երկրին պիտանելություն բերել։ Իզուր չէ, որ նույնիսկ մեր այս ապրիլյան դեպքերի ընթացքում մեր պաշտպանական շրջանում ունեցանք մենք զինվոր շարքային, որ ընդամենը 18 տարեկան էր, եւ իր առաջարկով կարողացան մեր պետության կողմից այնպիսի տեխնիկա ստեղծել, հիմքը դրվեց այնպիսի տեխնիկային, որոնք կարող էր ավելի մատչելի պայքար տանել անօթաչու թռչող սարքերի դեմ, քան միջև այդ շատ ավելի մեծ մասնագետներ փորձում էին դրա առաջ կանգնեցնել։ Մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագրի հեղինակ իրականացնողները, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատասխանատունները հավաստում են, անվերապահորեն շարունակելու են ծրագիրը մասնագիտական խորհրդատվության եղանակով, նպատակ ունենալով բացահայտել անձի անհատական առանձնահատկությունները, փորձելով այն համապատասխանեցնել այս կամ այն զբաղմունքի մասնագիտության պահանջներին։ Ավարտվեց Արագաս երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 7-ի թողարկումը, այն նվիրված էր մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախաձեռնությամբ Մարտակերտում իրականացված մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագրին։ Հաղորդման հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։